A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 lipca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jan Urban oficjalnie przedstawiony jako nowy selekcjoner polskiej reprezentacji w piłce nożnej. 12 kąpielisk na Pomorzu zostało zamkniętych z powodu zakwitu sinic. Najnowocześniejszy test w kierunku wykrywania wirusa HPV wprowadzony do programu profilaktyki. To doświadczony piłkarz i trener, który ma wprowadzić w reprezentacji spokój i pozytywną energię. Jan Urban został oficjalnie przedstawiony jako nowy trener polskiej kadry w piłce nożnej. Na stadionie PGE Narodowym odbyła się prezentacja nowego selekcjonera. Kluczem do sukcesu jest nie rewolucja, a ewolucja, zapewniał Jan Urban w odpowiedzi na pytania o niezbędne zmiany w kadrze. Nie da się tego zrobić w krótkim czasie. Przebudowa reprezentacji to jest naturalny proces. Nowy trener zapowiedział, że w najbliższym czasie będzie rozmawiał z zawodnikami, między innymi z Robertem Lewandowskim, który zrezygnował z gry w kadrze, dopóki trenerem będzie Michał Probierz. Zdaniem Dominika Wardzichowskiego ze Sport.pl, Jan Urban jest naturalnym wyborem PZPN-u. Wpisze się w to, co trzeba zrobić w reprezentacji polskiej, a myślę, że najważniejsza będzie poprawa atmosfery wokół, ale też wewnątrz reprezentacji polskiej. Pierwszy sprawdzian nowego trenera 4 września w Rotterdamie, gdzie Polska zagra z Holandią w fazie grupowej eliminacji do Mistrzostw Świata. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Małżeństwo ścigane listem gończym przez 3 lata ukrywało się w opuszczonym domu pod Krakowem. Nikt przez ten czas nie zauważył, że w pustostanie ktoś mieszka. 62-letnia kobieta i jej 64-letni mąż mieli w latach 90. dokonać wyłudzeń w branży budowlanej na zawrotną, jak na tamte czasy, kwotę 6 milionów złotych. Na ich trop w końcu trafili krakowscy śledczy, mówi Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej. Zostali zatrzymani przez policję właśnie w tym domu, zupełnie zaskoczeni. Jak się okazało, małżeństwo praktycznie nie wychodziło z tego budynku, nie opuszczało go, było przygotowane na to, by cały czas ukrywać się. Zatrzymani trafili do aresztu. 12 kąpielisk na Pomorzu zostało zamkniętych z powodu zakwitu sinic. Można przebywać na plaży, ale do wody nie wejdziemy w chałupach, na wszystkich kąpieliskach w Gdyni oraz w Sopocie, z wyjątkiem łazienek południowych. Sinice wciąż są także w jeziorze Skrzyki Duże w powiecie kościerskim. W razie zakwitu sinic nie zaleca się wchodzenia do wody. Kąpiel może spowodować niekorzystne reakcje organizmu, od wysypki na skórze po zaczerwienienie spojówek. Po wypiciu wody mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego. Prawie 1/3 meleksów wożących turystów na wydmy w Łebie jest w niewłaściwym stanie technicznym. Starszy aspirant Marta Szałkowska z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku mówi, że funkcjonariusze skontrolowali pojazdy elektryczne. Zwracali uwagę m.in. na stan techniczny takich pojazdów, trzeźwość kierowców i przestrzeganie przez nich przepisów. Policjanci skontrolowali łącznie 23 meleksy i ujawnili 7 wykroczeń polegających w przeważającej mierze na używaniu pojazdu będącego w niewłaściwym stanie technicznym. Takie kontrole skutkowały 6 mandatami karnymi i pouczeniem. Najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami przy kontroli meleksów są zły stan techniczny pojazdów, przewożenie zbyt dużej liczby pasażerów, nieprawidłowe oznakowanie pojazdu i niestosowanie się do zakazu wjazdu albo zatrzymywania się. Program profilaktyki raka szyjki macicy został rozszerzony o kolejne narzędzie, test HPV-HR. Według ekspertów jest to najbardziej czuły i nowoczesny test w kierunku wykrywania wirusów brodawczaka ludzkiego. To narzędzie sprawi, że w ciągu kilku lat zmniejszy się zachorowalność oraz umieralność na raka szyjki macicy, mówi profesor Andrzej Nowakowski z Narodowego Instytutu Onkologii. Wdrażamy do programu test, który ma zdolność blisko 2-krotnie wyższą do wykrywania zmian przedrakowych szyjki macicy niż dotychczas dostępna cytologia konwencjonalna, czyli cytologia pobierana na szkiełko podstawowe. Ten test jest w przypadku wyników dodatnich uzupełniany o badanie cytologiczne na podłożu płynnym, które ocenia nam ryzyko obecności zmian przedrakowych na szyjce macicy i w zależności od wyników tych dwóch badań prowadzona jest dalsza diagnostyka. Takie badanie powinno się wykonywać raz na 5 lat. Bezpłatne badania

pomoże, bo to jest długa i skomplikowana tak, nazwa. Tak, kliniką stresu bojowego, psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego. Dokładnie, to jest tak zwany szpital na Szaseru w Warszawie. Tak jest. Prawda? I dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, specjalista w dziedzinie pediatrii, no ale chyba nam wszystkim najbardziej pan doktor jest znany jako autorytet w dziedzinie immunologii, szczepień, profilaktyki, zapobiegania zakażeniom. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że państwo są z nami, co oznacza, że nie jesteście też na urlopach, a przecież połowa lipca to jest ten czas w roku, kiedy właściwie wchodzimy w szczyt urlopowy, bo najwięcej z Polaków w ogóle bierze urlop w lipcu i sierpniu, a z tej grupy znowuż najwięcej z nas bierze wolne pomiędzy połową lipca a połową sierpnia. Pewnie to wynika z takiej strategii, że celujemy w dobrą pogodę, albo nie chcemy za wcześnie tego urlopu wziąć, żeby jego dobroczynne skutki może się utrzymały w nas jeszcze do końca lata. Różne są te podejścia i strategie do tego, jak urlop brać, ale chyba jedno jest pewne, że urlop przez Polaków jest bardzo wyczekiwany, także dlatego, że jesteśmy społeczeństwem dość zapracowanym i dość zmęczonym. Polacy pracują prawie 40 godzin tygodniowo, to dużo jak na Europę, ale z kolei wiemy, że jesteśmy w tej pracy mniej wydajni niż średnia europejska, co być może ma jakiś związek z tym, jak odpoczywamy. O tym, co nas dopada na urlopie, skąd się bierze w ogóle określenie choroba wypoczynkowa, dlaczego czasami z przekąsem mówimy, że urlop nas może wykończyć, będziemy dzisiaj właśnie w klubie Trójki rozmawiać. Ja zapraszam was, dzwońcie 2 2 7 3 i opowiedzcie nam o tym, czy wam się zdarzyła taka choroba urlopowa i jak urlop w ogóle przeżywacie. No bo jest tak, że zanim na urlop pójdziemy, to się do niego jakoś szykujemy. Myślimy o nim, on się zbliża, planujemy go, mamy wyobrażenia, mamy pewne oczekiwania. I chciałam dzisiaj z państwem, z gośćmi porozmawiać o tym, co się dzieje w naszych umysłach i ciałach, kiedy bierzemy tę przerwę od rzeczywistości. O tym, kiedy urlop naprawdę się zaczyna, kiedy się kończy. I jak on wpływa i na nasze zdrowie psychiczne, i na nasze samopoczucie fizyczne. I chciałabym zacząć od pytania do Olgi Szewczyk. Właściwie o to, co się dzieje w naszych głowach przed urlopami. Wyobrażam sobie, że do gabinetów terapeutycznych osoby, które uczęszczają na terapię, przychodzą też z emocjami przedurlopowymi i wiem, że w samych procesach terapeutycznych to jest taki ważny moment, który coś nam ogniskuje. Czy urlop budzi w nas wyłącznie dobre emocje, czy to jest nieprawdziwy stereotyp? Mm-hmm. Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie i czasami mogę się podzielić takim doświadczeniem, że proces terapeutyczny wówczas może się skupiać wokół tego, że my planujemy urlop. Czyli to jest temat terapii dosłownie To dosłownie może się stać tematem terapii, bo wówczas się spotykamy przy tym, że orientujemy się w pewnym momencie, że my pracujemy ciągle, cały czas, że trochę to jest tak, że niby mamy to wolne, a w tym wolnym cały to wolne musi być zaplanowane. Ja muszę z jakimś tygodniowym wyprzedzeniem wiedzieć, co będę robiła. Czyli mamy wówczas taką trudność z, myślę sobie, z odpuszczeniem sobie, pozostaniem w takiej niewiedzy, że ja nie muszę koniecznie coś wiedzieć, ale to jest dla niektórych może być przerażające, tak sobie myślę. To pytanie też jest, myślę sobie, takiego szerokiego spektrum, więc warto się nad tym zastanowić, a wracając do tego początku, tak, co się z nami dzieje, kiedy idziemy na ten urlop. Myślę sobie, bo jak wiedziałam, że tu przyjdę, to myślałam nad tym, jak odpowiem na to pytanie, bo podejrzewałam, że takie padnie. I przyszła mi do głowy taka metafora, którą uznaję za słuszną i trafiającą. Z pewnością zdarzyło się państwu, pani, panu, chodzić przez taki długi, albo iść w jakimś kierunku przez długi czas, tak? I my jak idziemy, nie wiem, czy to na szlaku, w górach, czasami nie odczuwamy tego zmęczenia, jak jesteśmy na tym szlaku, ale proszę sobie przypomnieć, co się wydarza wówczas wtedy, kiedy pani po raz pierwszy usiądzie. Że dopada panią takie zmęczenie i takie uświadomienie sobie, że ja w sumie jestem bardzo, bardzo zmęczona. Tak samo myślę, jest z osobą, która planuje urlop, która za chwilę go zacznie, że ten pierwszy dzień może być takim uświadomieniem sobie, ojeju, no ja już nie muszę jutro nigdzie iść, więc w związku co w związku z tym? Nie mam planu i to może być, i to musi, znaczy może rodzić taki lęk, niepokój, że nie ma tego planu. Mm-hmm. I wówczas, mm-hmm. proszę. I co się wówczas dzieje? I wówczas pojawia się pytanie, dlaczego nie mam tego idealnego planu, że ten plan na te wakacje mm-hmm. trzeba stworzyć. I to jest takie złudne i myślę sobie zgubne takie wymaganie od siebie, no bo jeśli nie potrafimy, to jest myślę też super ważne, że trochę trudno oczekiwać od tygodniowego czy tam dwutygodniowego urlopu, że on nas, nie wiem, naprawi, czy nas wypocznie w momencie, kiedy przez cały rok, załóżmy, mocno angażujemy się w swoją pracę zawodową, czasami jak ktoś ma rodzinę, to w rodzinę, w dzieci, że ciężko oczekiwać, że taki urlop potrafi... Choć ja myślę, że częścią problemu z urlopem jest to, że jednak te oczekiwania sobie nabudowujemy, bo myślę, że sobie wyobrażamy wręcz nierealistycznie, jak głęboko wypoczniemy, albo jak bardzo zwiedzimy świat, jak bardzo odmienimy siebie i swoje życie przez te 2-3 tygodnie. Notabene większość Polaków chodzi na urlopy niedługie, tych, którzy odpoczywają, bo 1/5 Polaków według badań, przejrzałam różne badania przed dzisiejszą audycją, ale około 1/5 Polaków nie jedzie na urlop, często z przyczyn finansowych. Wśród tych, którzy jadą, najliczniejsza grupa jest taka, która pojedzie na urlop około 12-dniowy. Dosłownie kilka procent Polaków pozwala sobie na urlop 3-tygodniowy lub dłuższy. I tutaj patrzę na doktora Pawła Grzesiowskiego i chcę zapytać, panie doktorze, jeśli ta przerwa od życia dość intensywnego jest taka wyczekana, no i jednak ona nam się zdarza raz w roku, taka dłuższa najczęściej, no to co się dzieje wtedy z tym naszym organizmem? To jest szok, taka zmiana trybu? Przysłuchuję się rozmowie pani i myślę sobie, mam taką refleksję, że też nie możemy, zanim odpowiem na to pytanie medycznie, to myślę, że dobrze jest sobie uświadomić, że urlop jest taki, jacy my jesteśmy. To nie jest tak, że urlop to jest jakiś fajerwerk w ogóle nie wiadomo skąd. No, jeżeli ja mam tendencję do życia planowego, jeżeli moje życie polega na tym, że mam odtąd dotąd zaplanowany czas, to tak samo spędzę urlop. Rzadko kiedy zdarzy się, że ja się porwę na sytuację jakiejś improwizacji. Po prostu żyję odtąd dotąd i tak też planuję mój urlop. I wiele osób tak właśnie planuje urlop. Każdego dnia mam coś zwiedzić, mam gdzieś pojechać, coś wykonać, bo tak żyję na co dzień i dobrze się na dodatek w tym czuję. Są osoby natomiast z innej grupy, które żyją bardziej spontanicznie, ryzykują last minute, nie załatwiają wycieczki 4, czy 5, czy 10 miesięcy przed terminem, tylko w ostatniej chwili i liczą na to, że coś się wydarzy takiego, co da im radość i przyjemność. Więc myślę, że nie można odrywać urlopu od naszej osobowości, od naszego charakteru, od tego, co na co dzień robimy. Problem jest wtedy, kiedy my ten urlop spędzamy w grupie i zaczynają się krzyżować interesy. Ja lubię pospać, a mój partner czy partnerka chce o 7:30 już być w blokach i pójść zwiedzać. I zaczyna się kłopot. I ten urlop nie będzie fajny. I ten urlop będzie konfliktem i skończy się pewnie brakiem wypoczynku. Natomiast wracając do pytania o zdrowie. Badania mówią o tym, że wyłączenie minimum 5-7-dniowe to jest tyle czasu, ile potrzeba, żeby zapomnieć o stresie, który dotyczył nas przed jakąś tam zmianą, prawda? Czyli potrzebujemy co najmniej tydzień, żeby wypłukać mózg z tego osadu, który stworzyliśmy w czasie pracy poprzedzającej urlop. Czyli tak naprawdę zaczynamy odpoczywać dopiero w drugim tygodniu urlopu, a wtedy on się już kończy. Czyli tak naprawdę urlop 3-tygodniowy jest absolutnie najkrótszym, sensownym urlopem. 3-tygodniowy, no powiedzmy, możemy tam polemizować, czy to będzie 18 dni, czy 21, ale tak naprawdę po tym pierwszym tygodniu dopiero tak naprawdę zaczynamy czuć że nie ma obciążeń związanych z pracą. Większość z nas, zauważcie Państwo, jeżeli ktoś pracuje intensywnie, to jeszcze załatwia pewne sprawy w pierwszych dniach urlopu, bo coś zapomniał, bo jeszcze ktoś zadzwonił, bo nie wszyscy jeszcze wiedzą, że jestem niedostępny. W związku z tym jeszcze wciąż ciągnie się za mną ten ogon związany z pracą. A potem dopiero zaczyna się prawdziwy relaks za mózgu. Jednym z trendów wakacyjnych w tym roku, według jednego z badań, na które trafiłam, jest nawet inny sposób funkcjonowania, czyli tak zwane workation. Jedną nogą na wakacjach, drugą nogą z komputerem. Czyli to są te wakacje z komputerem, chyba nie do końca wtedy odpoczywam. Ale właśnie, znowu kolejne pytanie, które się rodzi przy tego rodzaju sposobie spędzania czasu, jest do tej osoby. Co ci odpowiada? No jeżeli ja lubię być aktywny i nie chcę zrezygnować, oczywiście mówię tutaj o normalnej sytuacji, nie o jakimś uzależnieniu od komputera, pracy i tak dalej, czyli jakby pracoholizmie, ale mówię o sytuacji, kiedy ktoś po prostu lubi być aktywny i lubi być na bieżąco i zagląda sobie, czy to do poczty, czy do czegoś. Dlaczego nie? Tylko to nie może zdominować naszego urlopu. Sam kiedyś tak spędzałem urlopy, że pierwszy tydzień to była tak naprawdę praca w domu. I to oczywiście potwornie męczy rodzinę, to wpływa źle na wszystkich wokół, no bo chcą ludzie odpocząć, a ty pracujesz. No to wybija ich z rytmu. No dobrze, ale to chciałabym teraz Państwa dopytać, jak to się dzieje, bo to trochę jest taka opowieść o takim szybko lecącym samolocie, który potrzebuje około 7 dni, żeby wygasić sobie silniki i przestawić ostygnąć, się w ten, tak. No właśnie, w ten tryb odpoczynkowy. Ale to panie doktorze, co się dzieje takiego w naszych organizmach? Jak to dosłownie na poziomie funkcjonowania naszych układów wewnętrznych komórek działa, że my w tym 7 dniu już jesteśmy gotowi do odpoczynku, co tam w nas zachodzi, bo z drugiej strony, i przecież to jest pretekst, dla którego się też dzisiaj spotykamy, coś takiego się dzieje, że dochodzi do głosu osłabienie, obniżona odporność, no dopadają nas rozmaite zdrowotne kłopoty właśnie wtedy, kiedy silniki wystygną. My jesteśmy gatunkiem jako ludzie nastawionym na walkę. Zatem grają w nas hormony. Godzina 6 rano, budzi się hormon wzrostu i zaczyna się nasza aktywność. Spada poziom cukru, zaczynamy się budzić, wstajemy gotowi do walki, prawda? Jeżeli mamy z czym walczyć, to my rozładowujemy to napięcie, czyli ta adrenalina, ten hormon wzrostu, te wszystkie inne ważne składniki chemiczne, one jakby znajdują ujście w jakiś tam sposób. Natomiast w momencie, kiedy my nic nie robimy, to zaczyna się sytuacja dziwna. My te hormony dalej wytwarzamy, a one nie mają miejsca. Gdzie podziać. Dokładnie. I zaczyna się szukanie sytuacji, w których my nawet czasami podświadomie będziemy starali się jakoś tę energię oddać. I potrzeba właśnie tych kilku dni, żeby ten zegar biologiczny się przestawił na nowy tryb. Czyli na nowy tryb. Dłużej śpię, wolniej chodzę, nie mam nic do zrobienia, nikt na mnie nie czeka, nie ma presji, bo tam szef, prawda, żąda jakiegoś tam zadania, wykonania zadania. W związku z tym ta presja, ta adrenalina i te nasze narządy, które są przygotowane, przyzwyczajone, wręcz uzależnione trochę tej adrenaliny, one po prostu muszą mieć czas na wystygnięcie. Mam takie pytanie, bo Państwo na pewno to kojarzycie. Jak jest zmiana czasu, to ile trwa średnio w Waszym życiu reakcja na zmianę czasu? Tydzień. No właśnie. Dziękuję. Ja dużo pojeździłam. To akurat takie moje doświadczenie życiowe, że to jest około tygodnia i też wiem, że jeśli chodzi o ten rytm snu, żeby go odzyskać, odrobić te straty, w cudzysłowie, płynącą z jetlagu, to wiem, że nasze organizmy... To jest dokładnie to, o czym mówię. No dobrze, pani Olgo, to teraz na panią patrzę, bo chcę z kolei to od strony psychicznej zrozumieć, bo powiedzieliśmy trochę o tym, że zbliżanie się do samego urlopu i to przejście w tryb urlopowy, ono może być, no właśnie, obudowane i lękami, i tym, co ja właściwie mam ze sobą zrobić. No oczywiście też wyczekaną przyjemnością, jakąś radością, ale zastanawiam się, jak to się dzieje, że tak jak czasami zarazki nas dopadają na urlopie łatwiej przy tych wygaszonych silnikach, o czym pan doktor, mam nadzieję, jeszcze powie, to jak to się dzieje, że no właśnie na przykład taka obniżona aktywność, no tak się mówi pospolicie i myślę, że to jest prawdziwe, że jak się mniej robi, to się więcej myśli, więcej czuje. To prawda. Widzimy siebie i to też budzi w nas rozmaite lęki i rozmaite rzeczy też na tym urlopie wymarzonym. Jak już dotarliśmy na ten leżak i mamy czas popatrzeć na przykład na swoje relacje rodzinne, na to, jaka jest ta moja praca, od której ja właśnie odpoczywam, na to, jak wygląda moja codzienność. No można tam zobaczyć te rzeczy naprawdę trudne. No i co wtedy się z nami zadziewa? No właśnie. Ja myślę sobie, że zanim odpowiem na to pytanie, to trochę wrócę do tego, że jest takie poczucie, że musimy gdzieś na ten urlop wyjechać. Ja sobie myślę, że trzeba znormalizować to, że ja czasami po prostu nie chcę wyjeżdżać na żaden urlop i dla mnie, znaczy jesteśmy na tyle wszyscy różni, że akceptowalne jest też zostanie w tym miejscu, w którym ja jestem na co dzień, też podczas urlopu i niekoniecznie z braku pieniędzy albo zasobów finansowych. Czasami się po prostu nie chce jakoś, no bo podróż gdzieś też jest wycięcie. Prawda? Dokładnie, tam jest wszystko na nowo, no ale nasz mózg też tak działa, że na nowe rzeczy potrzebuje chwili, aby się przygotować może nie, ale przyzwyczaić może. A urlop w jakimś innym nowym miejscu, hotelu czy no, etc. jest wymagający też pod względem tego, że będą, jakby, że cały czas zalewają nas takie bodźce, które są nowe. Więc to jest teraz, że chciałabym odnieść do tego, że niekoniecznie musimy, jeśli nie czujemy tego, nie chcemy i to jest dla nas okej, to możemy też po prostu zostać w tym miejscu, w którym jesteśmy i nie wyjeżdżać. Albo wracać do miejsc, które lubimy, co zresztą wielu ludzi praktykuje. Jeżdżą w te same miejsca, bo je znają, czują się tam bezpiecznie, mają warunki do odpoczynku właśnie. Bo już pamiętają, że tam się udało odpocząć, więc dlaczego miałoby się to nie powtórzyć, albo jak się ma okazję, to dlaczego by tam nie wrócić. Myślę sobie też, że w takiej dobie, gdzie widzimy różne rzeczy, które udostępniają nam inne osoby na mediach społecznościowych, prawda? Jest takie poczucie, że ja muszę coś z tym urlopem zrobić, że ja muszę tutaj pokazać. Ja specjalnie używam tego słowa muszę, bo ja mogę, ale nie muszę. Tylko mam takie poczucie, że ja to tam muszę zaznaczyć, że ja odpoczęłam, odpoczęliśmy, byliśmy w jakimś fajnym miejscu, tutaj się dużo działo się. Pytanie jakby... Czyli takie wynikowe te prawda? Wakacje mają być. No właśnie. Pytanie, jakby komu ten wynik albo po co? Wszyscy jadą do Zakopanego dlatego. Na pewno jest to Międzyzdrojów, prawda? To prawda. Można bardzo efektowne zdjęcia zrobić. No a i to co się... No właśnie. I myślę sobie, że trafnie pani to ujęła absolutnie, że w momencie, kiedy przestaję chodzić do pracy, bo mam urlop, zwalnia mi się przestrzeń do tego, żebym ja zobaczył różne rzeczy i czasami jest to po prostu za trudne, więc w moim poczuciu wówczas się pojawia ta potrzeba załatwienia różnych rzeczy. Że ja idę na urlop, ale jednak załatwię jeszcze sprawy w urzędzie. Niedawno jakoś muszę odnowić sobie cokolwiek. Może można tutaj wstawić dowolne, co muszę sobie odnowić. Czy ja muszę sprawdzić maile, czy... No właśnie, to jest czasami po prostu nieumiejętność pozostania w tym, że coś niewygodnego zaraz zobaczę. No właśnie, bo chcę państwa zapytać o to, czy to jest jakby okej, czy to jest uczciwe stwierdzenie, że urlop może być trudny i dla naszych umysłów, i dla naszych ciał. Absolutnie. Ja powiem może coś odwrotnego. Uważam, że człowiek musi nauczyć się wypoczywać i to jest proces, to nie jest dane przez nikogo. My się musimy sami na tyle poznać, żeby zrozumieć, co nam dobrze robi. Ja na przykład należę do takiej grupy osób, które lubią jechać w to samo miejsce. I naprawdę, no nie wiem, 10-13 lat jeździłem w różne na urlopy w to samo miejsce w różnych miejscach, tak? W sensie powtarzałem te miejsca i nie dlatego, że było tam coś cały czas ciekawego do zrobienia. Nie. Właśnie dlatego, że jadę tam, znam to miejsce, znam tych ludzi, dobrze się tam czuję. I to jest moja najkluczowa sprawa, żeby zrozumieć, zadać sobie to pytanie, gdzie ja dobrze się czuję. Czy ja się dobrze czuję, nie wiem, na środku chodnika w Rzymie, gdzie jest tłum ludzi, gorąco i no, kompletnie zwariowane tempo życia, a jestem na urlopie, zaznaczam. Czy też dobrze się czuję w domku w środku lasu, gdzie mam czterech ludzi wokół siebie, raz dziennie ich widzę. Więc to jest kwestia naprawdę zadania sobie tego pytania i tego pozwolenia sobie na ten luksus. Co ja bym chciał robić w czasie, kiedy wypoczywam. I to jest moim zdaniem bardzo trudne, bo no, często spędzamy urlop w grupie, tak? Rzadko kiedy decydujemy się na taki kompletnie samotny wypad. W związku chociaż z tym... to też, przepraszam, że wchodzę panu doktorowi w słowo, ale to też jest wyraźny trend, że więcej ludzi, nawet 30% podróżujących w Europie, decyduje się na samotne, pojedyncze wakacje. Ale dlaczego? Dlatego, że ciężko jest uzgodnić rodzaj wypoczynku z nawet z naszą osobą najbliższą, nawet, nie wiem, z naszym partnerem, partnerką, już nie mówiąc o dzieciach czy o dziadkach, prawda? Bo każdy z nas, im większa różnica pokoleń, tym bardziej te zaznaczają się też różnice sposobu wypoczywania, a moim zdaniem nie ma nic gorszego niż skazać się na urlop z ludźmi, z którymi mamy inny sposób wypoczywania. No tak, bo to pragnienie wypoczynku jest niewątpliwie prawdziwe. Zaraz będziemy kontynuować nasze wątki, ale zadzwoniła do nas pani Katarzyna. Nie wiem, czy jeszcze jest na linii, cierpliwie wyczeka. Nie ma pani Katarzyny. Dobrze, to my lecimy dalej, a ja zapraszam państwa do dzwonienia 2273. Jeśli macie pytania o to, jak wypoczywać dobrze, jak się nie pochorować, albo coś was kiedyś dopadło na urlopie i chcecie opowiedzieć, to zapraszamy. Ja się zgadzam z panem absolutnie, że umiejętność odpoczywania jest kompetencją, którą można wyćwiczyć. Absolutnie widzę, że się pan uśmiecha i ja się uśmiecham do pana, gdyż jest to coś, co zachęcam do sprawdzania, bo pan też bardzo trafne rzeczy mówi a propos tego, że warto się dowiedzieć w ogóle, co ja lubię robić podczas tego urlopu i też z panią jakoś się zgadzam odnośnie tego, że być może czasami dla tej jednej osoby, która się zdecyduje, bo to jest odważna decyzja też, pojechać na ten urlop w towarzystwie swojej własnej osoby, może tam dowiedzieć się różnych rzeczy na swój własny temat, ale też w końcu usłyszeć ciszę i że nikt jej nic nie mówi, co ma robić, albo jakoś gdzie ma iść, że to też jest piękne, nie? Ja się często odwołuję do takiej książki Claudii Hammond, Sztuka odpoczynku, która jest opowieścią o tych czynnościach, aktywnościach, które ludziom według globalnego badania odpoczynku, takiego brytyjskiego badania prowadzonego w 134 krajach świata, tam zapytano o to, jakie czynności podejmowane świadomie, nie chodziło o sen, przynoszą ludziom głębokie poczucie bycia wypoczętymi. I jedną z takich spraw było dokładnie to, o czym pani przed chwilą powiedziała, czyli bycie ze sobą sam na sam. I to chodziło o nawet takie najprostsze momenty bycia w domu samemu, czy bycia w autobusie, jak się jedzie do pracy, czy dostrzeżenie tego, że to jest taki moment, w którym nie jesteśmy w żadnej roli wobec nikogo, przynosi poczucie odpoczynku. Wracam do tego, co się dzieje, kiedy wygasną silniki naszego organizmu i być może też umysłu. Jak to jest, panie doktorze, że nas na tym wyczekanym urlopie dopadają gorączki, bóle brzucha? No bo jedną częścią losu turysty czy człowieka na urlopie jest po prostu to, że przenosimy się do innego miejsca i nie trzeba jechać bardzo daleko. Mamy inną florę bakteryjną, mamy inną wodę, no po prostu inne jedzenie, prawda? Inaczej śpimy, inaczej się w ogóle zachowujemy. Coś się w tym naszym trybie funkcjonowania zmienia. Więc są ryzyka związane z podróżą. Wsiadamy do samolotów, zarazki wirują sobie w tych klimatyzacjach. Jeszcze mi się nie udało wysiąść z samolotu bez zapalenia zatok. Więc rozumiem, że są jakieś ryzyka, które wynikają z tego, że w tym okresie po prostu bardzo wielu ludzi jest w ruchu. No ale jak to się dzieje, że nas te chórubska jakoś tak łatwiej dopadają? No właściwie pani już wszystko powiedziała, więc ja niewiele mam już do dodania. To jest suma tych wszystkich zjawisk, które pani pięknie opisała. Po pierwsze, przed urlopem często jesteśmy bardzo mocno pod presją, tak? Bo trzeba zdążyć wszystko przed urlopem. Kupić, załatwić, zamknąć tematy w pracy. Często wtedy jest ten większy okres niedosypiania, zmęczenia, takiego już naprawdę, jak to mówimy, przed metą, nie? Czyli jesteśmy na ostatnich nogach i idziemy na urlop. To, że jesteśmy na ostatnich nogach, powoduje osłabienie odporności, bo nasz układ odporności to jest wypadkowa naszej formy fizycznej, psychicznej, odżywiania, trybu życia. Wystarczy zarwać 3 noce z rzędu i jesteśmy jak noworodek, nieodporni na prosty jakiś atak, prawda, wirusa czy bakterii. Więc pierwsza sprawa to jest to, co się dzieje przed urlopem. Potem znowu jest urlop, najczęściej związany jednak z przemieszczeniem się, tak? Czyli jedziemy. Jest podróż, czasami 2 godziny, czasami 2 dni. Ta podróż to też jest dla nas duży wysiłek, często związany z konkretnymi też no, niewygodami tej podróży. Trzeba się przesiąść, trzeba czasami gdzieś postać, właśnie klimatyzacja, a więc też jest ekspozycja na patogeny innych ludzi, bo to też jest ważne. Pamiętajmy, że większość chorób nabywamy w kontekście kontaktu z innymi ludźmi, no więc wystarczy, że obok nas w samolocie siedzi ktoś, kto ma infekcję i po prostu my łapiemy tę infekcję albo w poczekalni, prawda, czekając na pociąg. I trzecia sprawa to jest ten mechanizm, o którym już troszkę mówiłem, czyli właśnie wyłączenia hormonów przez to, że nagle jesteśmy pozbawieni tej aktywności codziennej, czyli właśnie możemy dłużej pospać, nie trzeba wstać rano do pracy, nie musimy wziąć prysznica. To wszystko nas rano mobilizuje w normalnych warunkach, a więc też mobilizuje hormony walki, które są potrzebne, żeby nasze komórki odpornościowe były fit. Jak tego nie ma, to te komórki trochę też przysypiają. Rozumiem. I wtedy jest ten moment nieprzyjemny. Może się zdarzyć właśnie infekcja, może zdarzyć się aktywacja infekcji, którą w sobie mieliśmy, bo pamiętajmy, my w sobie nosimy zarazki. To nie jest tak, że my jesteśmy jałowi. No i jest wreszcie czwarty mechanizm, gdzie my łapiemy infekcję ze środowiska nowego. Tak, pojechaliśmy na wczasy, a tam w zupie pływa salmonella. No, sorry, nie da rady, prawda? Jesteśmy bezbronni. Czy pojechaliśmy pod namiot, nie dogotowaliśmy jakiegoś tam posiłku i złapaliśmy pałeczkę coli. To są bardzo częste zjawiska i jak patrzymy na statystyki, rosną infekcje jelitowe przede wszystkim. Ważna grupa to są choroby przenoszone drogą płciową, bo też mamy tendencję do relacji, do nawiązywania wielu relacji nowych na wyjazdach. A to bywa różnie, prawda? Więc warto też o tym pomyśleć, o tym zdrowiu seksualnym. I wreszcie mamy te warunki, które powodują, że czasami łatwiej się po prostu zarazić, bo idziemy na dyskotekę, idziemy do grupy, spożywamy razem przy ognisku, załóżmy kiełbaski. No i jest ten moment, kiedy można się zarazić. Słucham pana doktora i mam poczucie, że ten urlop to jest naprawdę poważne, poważne ryzyko. Zadzwonił do nas pan Sebastian. Zapraszam państwa do założenia słuchawek, żebyśmy się wszyscy słyszeli. Dobry wieczór, panie Sebastianie. Czy pan z pytaniem, czy z jakąś opowieścią urlopową do nas dzwoni? No ja to takie chciałem dać, nie wiem, przykład przestrogę albo nie wiem, no opowiem o moich urlopach z ostatnich 5 lat. Ja generalnie prowadzę firmę transportową, gdzie mam transport stały, czyli mi samochody jeżdżą cały czas generalnie, taką małą, i powiem tak, przez pierwsze 3 lata z tych 5 jeździłem na wakacje, bo dzieci małe, bo się należy, bo trzeba za granicę wyjechać, i w ciągu tych 3 lat nic na tych wakacjach nie robiłem, to naprawiałem błędy kierowców i siedziałem na telefonie. Powiem tak, pierwszy raz miałem awarię samochodu tak poważną, że zapłaciłem chyba 4000 z kursy błędy na wakacjach. Mhm. 4000 za telefon, bo musiałem na telefonie wszystko naprawiać. Drugi raz jak pojechałem w drugim dniu moich wakacji, zwolnił się kierowca i też był problem. A w trzecim się stała, kierowca miał wypadek i też musiałem po prostu na telefonie siedzieć, i takie miałem wakacje. Wtedy jeszcze korzystałem, że tak powiem, cały czas all inclusive, jeśli tak można to nazwać, także generalnie wakacje zapomniane. Od 2 lat nie jeżdżę nigdzie. Moja rodzina wyjeżdża, ja zostaję i powiem wam, że to są dla mnie wakacje. Coś wspaniałego. Czyli zostaje pan w domu, tak? Tak, jest. No akurat aktualnie też są w Turcji, ja sobie siedzę w domu, rękę na pulsie trzymam, po prostu tak wyciszony, nie zajmuję się niczym, tylko tym, co powinno być, i nie wiem, jak to jest, ale od koniecznie to nic się nie dzieje, tak? Czyli to też jest trochę tak, że jest pan na tyle wolny, że może pan posłuchać właśnie tego programu i zadzwonić do nas i się podzielić swoim doświadczeniem. No właśnie, a ja jeszcze pomyślałam, że rozumiem, że panie Sebastianie udało się z rodziną jakoś ustalić, że pan w ten sposób potrzebuje naprawdę odpocząć, i bliscy to jakoś przyjmują. Chyba jest zgoda, ale taka negatywna. Zgoda negatywna, to jest ładne określenie. Wypominane, że nie spędzam czasu z rodziną, ale jak dzieci przyjadą, to je zabieram na parę dni. Zawsze to taki czas znajdujemy dla siebie, ale mówię, tu na miejscu ja się wyleczę już z dalekich podróży, jakiś tam, nie, dla mnie to jest, mówię, czas, który teraz to ja odpoczywam. i po prostu i na miejscu, żeby mieć wszystko pod kontrolą i reagować, jeśli coś się stanie po prostu tu, a nie w świecie. Mówię, stres taki, jaki miałem tam przez te trzy wypadki takie, a najlepsze jest to, że za każdym razem mówiłem sobie, że to się nie stanie już, nie? Że raz się stało, to drugi raz się nie stanie. A mało możemy kontrolować. Bardzo dziękujemy, panie Sebastianie. Ja w tej historii pana Sebastiana słyszę też to, taką prawdę trochę o takim losie ekonomicznym. No my żyjemy w społeczeństwie, w którym jest wielu przedsiębiorców, czyli ludzi, którzy prowadzą swoje firmy. Bardzo jest trudno wtedy, firmy nieduże, trudno jest od nich odejść. No to jest ta praca, w której się nie zamyka za sobą tak łatwo drzwi, ale myślę, że uczciwie mówiąc, wielu z nas ma bardzo poważne podejście do swojej pracy i po prostu martwi się o to, jak te sprawy, które na co dzień prowadzimy, pobiegną, kiedy my odpoczywamy. I że pan Sebastian też powiedział o tym, że z urlopami, to już pani Olga Szewczyk zauważyła wcześniej, wiążą się pewne ambicje i oczekiwania, prawda? Takie z jednej strony statusowe, z drugiej strony no na przykład myślenie o tym, że wypada dzieci zabrać za granicę, żeby pokazać im świat, bo chcemy, żeby się rozwijały, żeby wiedziały, jak rzeczywistość wygląda. Więc ten urlop właściwie też jest zadaniem. Zastanawiam się, czy są jakieś adekwatne do tej naszej rzeczywistości, która nas obciąża różnymi zewnętrznymi wymaganiami, no na przykład właśnie takimi wizerunkowymi, statusowymi, tym, co to znaczy być dobrym rodzicem na wakacjach, prawda? Czy można wobec tych presji zewnętrznych podjąć, czy przyjąć jakąś mądrą strategię? Ja się na przykład zastanawiam, dlaczego tak się dzieje, że skraca się średni czas urlopów, bo to mówi branża turystyczna, że Polacy jeżdżą częściej, ale na krótko. Nie wiem, czy państwo w tym wyczytujecie na przykład jakąś taką tendencję tego, że urlop krótszy jest jednak mniej nomen omen męczący, jeśli chodzi o przygotowania, czy mniej kosztogenny, bo jednak to ciało się i umysł się aż tak nie przestawią, mniej jest wokół tego stresu, ale pan doktor z kolei powiedział, że w 3-4 dni nie da się właściwie wypocząć. No właśnie, dla mnie to nie jest urlop. Znaczy, musimy to jasno sobie powiedzieć, że oczywiście możemy wyskoczyć na weekend, czy tam przedłużony weekend, ale to jest taki, można powiedzieć, to jest przerwa w pracy. Dłuższa przerwa w pracy jest potrzebna i ja tutaj może powiem coś obrazoburczego w obecnej mojej funkcji, ale 4-dniowy tydzień pracy uważam za świetny pomysł, bo on właśnie daje ten 3-dniowy interwał w pracy, który daje nam tak dobrą regenerację, że doświadczenia krajów, które wprowadziły te ograniczenia właśnie, że ten jeden dodatkowy dzień wolnego mamy, mają znakomite efekty, jeżeli chodzi o właśnie aktywność pracy, wydajność nie spada, wręcz rośnie. My musimy zrozumieć, że człowiek wypoczęty lepiej pracuje, a nie człowiek zajechany maksymalnie jest bardziej, prawda, przydatny w pracy. Więc to my musimy to zrozumieć. My, mówię teraz jako, nie wiem, pracodawcy, my jako ludzie pracujący, musimy zrozumieć, że im lepiej odpoczniemy, im skuteczniej wypoczniemy, tym będziemy lepiej pracować, a nie odwrotnie, tak? Czyli im dłużej pracuję, tym jestem lepszym pracownikiem. Dla mnie osoba, która zostaje po godzinach, może być tylko, są tylko dwie sytuacje. No albo jest mobowana przez to, że pracodawca zmusza, no albo sama jest niewydolna i po prostu zaczyna wpadać w tę spiralę coraz dłuższej pracy, ale mniej efektywnej. Więc dla mnie to jest sygnał, że trzeba takie sobie pomóc, bo ona po prostu w tej pracy za chwilę zostanie już na cały dzień czy na całą noc. A więc jeszcze raz powtórzę, ten krótki okres, te 3-4 dni, to jest przerwa w pracy. Ona jest fajna, ona jest w toku normalnego roku, ona jest bardzo okej. Okay. Natomiast ona na pewno nie może być ekwiwalentem urlopu. Pani Olgo, a jak to jest, jeśli chodzi o ten odpoczynek psychiczny? Czy ta teoria, ta reguła 3 tygodni, ona się potwierdza również, jeśli chodzi o nasze funkcjonowanie psychoemocjonalne? Myślę, że odnalazłaby odzwierciedlenie w rzeczywistości takiej urlopowej. Myślę, że jakoś nasze fizyczne ciało nie istnieje bez psychiki, więc to, co powiedział pan doktor, jak najbardziej się odzwierciedla w rzeczywistości takiej, o którą pani pyta. I myślę sobie, że rzeczywiście trochę jest tak, w momencie, kiedy zaczyna nam się trochę podobać być na tym urlopie i zaczynamy w jakiś sposób na nim odpoczywać, no to dziwnym trafem on się kończy. Wtedy trzeba, i trzeba wrócić do tej pracy i znów być, tak jak pan doktor właśnie mówił, wydajnym, jakoś dużo załatwiać, wrócić. Myślę sobie, że rozwiązaniem trochę na to akurat jest też zaplanowanie tego powrotu, bo my dużo mówimy o tym, jak pójść na ten urlop i jak przygotować, kupić wszystkie kremy niezbędne na to, żeby ani dzieci nie ucierpiały od słońca, no i tak dalej, i tak dalej, że trzeba o tym pomyśleć, ale też jakoś trzeba pomyśleć o tym, żeby nie wracać do pracy następnego dnia po powrocie z moich wakacji, na przykład tam, no nie wiem, z Turcji, gdzie miałem... Czyli nie lądujemy o 23, dokładnie, a o 8 już lot, dokładnie, znaczy nie wychodzimy z lotniska wprost do biura, czy jakkolwiek tam, gdziekolwiek pracujemy. Jednocześnie warto zaplanować, myślę sobie, w tym biegu jeszcze taki jeden, dwa dni, jeśli mamy taką możliwość, oczywiście, no bo ja zdaję sobie sprawę, w jakim świecie my żyjemy i że on raczej przyspiesza, a my mamy coraz większą trudność, żeby w tym przyspieszonym świecie trochę zwolnić. Myślę sobie, że to jest nasza jakoś, no, że będziemy o tym rozmawiać i mimo tego, że dostępu do takich informacji, jak zwolnić, jest coraz więcej, to paradoksalnie my coraz częściej o tym, że się zastanawiamy na poważnie i ten kłopot istnieje. Czyli rozumiem z tego, co pani mówi, że właściwie planując swój urlop, dobrze wziąć pod uwagę to, że w ten urlop się wchodzi przez jakiś czas, jak pan doktor też opowiadał, no i trochę się z niego wychodzi, czyli żeby sobie nie robić tego takiego wskakiwania do bardzo zimnej wody lub też nagłego wyskakiwania z niej, tak? To jakby nie liczyć, są 3 tygodnie. Czyli 5 dni na rozbieg i potem 2 dni na zakończenie, na wyciszenie. A w środku mamy te 2 tygodnie realnego wypoczynku. Bo zastanawiam się jeszcze psychicznie, co się z nami w trójfazowym urlopie dzieje psychicznie. Bo to jest trochę tak. Z tych stresów, z którymi jesteśmy dość zaprzyjaźnieni, zaznajomieni na co dzień, my powoli przechodzimy do takiego przyzwolenia sobie na odpoczynek i one gdzieś bledną, prawda? Ten odruch sprawdzenia maila sam się spokojnie wygasza. Czyli jesteśmy w tym odpoczynku, ale muszę przyznać, że dla mnie bardzo trudny zawsze podczas urlopu był ten moment, kiedy pojawiały się pierwsze takie, no powiedziałabym, ukłucia tego stresu, że ta rzeczywistość niedługo znowu będzie mnie dotyczyła, że ten urlop się zaraz skończy i to zmobilizowanie się do powrotu jest rzeczywiście takim dosyć trudnym psychicznie momentem. Jak my możemy sobie, pani Olgo, pomagać w tym? Że ta rzeczywistość się skończy i że ten urlop się skończy. No, urlop się skończy, a ja znowu będę musiała być zwarta, gotowa i radzić sobie z tym stresem. I to rzeczywiście jest takie uczucie, które by chyba jakiejś dużej części z nas już psuje. Czekaliśmy cały rok na urlop, a on tak szybko minął. Wiecie państwo, myślę sobie, że psychologia, psychiatria ma jedno zdanie do powiedzenia. Takie jest życie. Dokładnie tak jest. Że po urlopie wrócimy do pracy, wrócimy do życia. Znaczy, myślę sobie, że nie ma takiego stricte super jednego dla każdego rozwiązania, no bo tak trochę wygląda życie, że my trochę odpoczniemy, ale zawsze też wrócimy do czegoś, co robiliśmy na co dzień. No, pytanie, jak odpoczęliśmy w tym urlopie, czy tam, nie wiem, ustaliliśmy, że trochę mniej, bo ja lubię też jakoś słuchać o tych postanowieniach po urlopie, że nie, no urlop mi, tak często słyszę, że urlop to mi właśnie pokazał, że ja nie mogę pracować tak dużo, że ja muszę sobie odpuścić, że to mi służy. No i tak naprawdę widzimy się po tych na przykład przysłowiowych 3 tygodniach po powrocie na ten, do pracy i my jesteśmy w tym samym jak to powiedzieć, na tej samej stopie wydajności, że my nadal jesteśmy tam, gdzie byliśmy przed urlopem. No pytanie, czy jakby trudno oczekiwać, zachowując się w taki sam sposób, innych wyników, tak? Musimy na to... Okej, ale z tego, co państwo mówią, bo pan doktor powiedział, że no urlopy są takie jak my. Trochę. Pani też mówi o tym, żebyśmy sobie nie opowiadali bajek o tym, jak dużo podczas tego urlopu się uda i jak bardzo on nas odmieni, no bo rzeczywistość po nim nastąpi. Ale czy w związku z tym możemy na chwilę się zastanowić nad tym wspólnie, jak do tego urlopu no, lepiej podchodzić, żeby naprawdę dobrze z niego skorzystać. Jedna rzecz, którą wyciągam z opowieści pana doktora, to jest taka, czy pana Sebastiana, który do nas zadzwonił, żeby się na siłę nie pchać na drugi koniec świata po przygody, jeśli czujemy, że my potrzebujemy regeneracji, bo jeżeli czujemy, że potrzebujemy przygód, bo nas praca nudzi, to rozumiem, że fajnie jechać na koniec świata. Więc jedno to jest to posłuchanie siebie, czego ja w tym momencie, prawda, potrzebuję. Pani powiedziała trochę o tym, żeby planować i wyjazd na urlop, i powrót. To jest taka druga rada, którą z tego wyciągam. Co byście jeszcze powiedzieli, że możemy no, zrobić dla siebie, żeby ten odpoczynek urealnić, naprawdę go przeżyć, a nie okleić czy dociążyć no, pewnymi fantazjami, które nas dodatkowo zestresują. Może, że ten urlop nie musi być bajkowy, wspaniały, żeby nam służył. Że ja nie muszę, żeby odpocząć i nie muszę, i tutaj mogą państwo wstawić dowolne zakończenie tego zdania. No bo my dużo rozmawiamy o tym, co warto, jakoś to trzeba ująć właśnie w takim trybie, że coś muszę, no ale wcale jakoś nie muszę i to też przejdzie. Myślę sobie, że to już pani o tym wspomniała wcześniej, że może się pojawić taki lęk i niepokój, który no zasadnym jest też, tak? No jakby lęk jest jakąś emocją, która przynosi do nas informacje o tym, co się dzieje, więc w porządku. I czasami jest tak, że można ją wytrzymać, niekoniecznie sięgając po takie sposoby, jak nie wiem, sprawdzanie, czy tam wszystko w pracy jeszcze się trzyma. No bo czasami możemy po prostu ćwiczyć to wytrzymywanie dyskomfortu, prawda? No bo życie nie jest komfortowe, prawda? I myślę sobie, że być może tego jakoś trudno o tym się mówi i zaznaczę, że urlop też niekoniecznie zawsze jest komfortowy, no bo tak. No właśnie, panie doktorze, a w Indiach, które są bardzo dużym krajem, rozległym, i Hindusi czasami jak jadą nawet do cioci w innym stanie, to radzą sobie. Mają takie powiedzenie, że jak się pojedzie w nowe miejsce, to trzeba pić tylko pół szklanki wody. Bo ta woda jest bardzo różna i tam różne w niej bakterie pływają, więc nawet dla powiedzmy Indusa z Kalkuty wyjazd do Bombaju może być, no, grozić rozmaitymi sensacjami, na przykład jelitowymi. A jakie pan by miał rady dla nas, jadących, no, czy nad Bałtyk, czy no właśnie do Indii na wakacje? Czy jest jednak coś z takiego poziomu zupełnie pragmatycznego, no, co my po prostu powinniśmy przyjąć, że jest właśnie tym elementem ryzyka wakacyjnego i jakoś tak, no właśnie, nie złościć się, nie panikować, że nas tutaj gorączka dopada albo brzuch boli, no bo to jest część tej rzeczywistości wakacyjnej, co już nam pan opowiedział. Więc jak się do tego można, nie wiem, tą apteczką chociażby przyszykować? No tak, ale to już mówimy o sytuacji, kiedy planujemy wyjazd i powinniśmy dostosować środki bezpieczeństwa. Tak, tak. Już konkretne środki bezpieczeństwa do sposobu spędzania czasu, więc ale ja bym zaczął jednak od początku, czyli na pewno pytanie, jak zaplanować urlop. Ja bym zaczął od tego, kiedy ten urlop biorę, czyli czas. To jest bardzo ważne, bo inaczej będziemy myśleli o wypoczynku w czerwcu, inaczej w sierpniu, inaczej w grudniu, inaczej będziemy myśleli o nawet spakowaniu rzeczy, prawda, w zależności od temperatur i o różnych niebezpieczeństwach związanych z klimatem. Druga sprawa to jest miejsce, czyli dokąd jedziemy. I ja tu będę się niestety upierał, że żeby dobrze odpocząć, trzeba jednak opuścić swoje miejsce codziennego pobytu. Mówię to na podstawie swoich doświadczeń życiowych, ale też i wielu pacjentów. Jednak wyjazd, nawet na działkę, 5 kilometrów od domu, czy 2 kilometry od domu, to już jest inaczej. I ogromna większość Polaków wypoczywa poza miejscem zamieszkania. Nie dlatego, że w tym domu jest źle, tylko dlatego, że w tym domu jest ta rutyna, która jest na co dzień, a my chcemy odpocząć od tej rutyny, no więc dajmy sobie tę przestrzeń. Kolejna sprawa to jest towarzystwo. Bo tak jak mówiliśmy, ktoś lubi sam, ktoś lubi w grupie, ktoś lubi w dużej grupie, więc planując ten wypoczynek, zastanówmy się, w jakim środowisku, w jakim towarzystwie go spędzimy i też dostosujmy do tego środowiska, no bo jeżeli pojedziemy w szóstkę, a zamieszkamy w pokoju z trzema łóżkami piętrowymi i dwóch moich przyjaciół pięknie chrapie całą noc, nie wypoczniemy, choćbyśmy nie wiem co zrobili. I wreszcie ostatnia sprawa to jest właśnie kwestia tego trybu spędzania czasu, czyli co będziemy tam robić. Inaczej planuję urlop, kiedy będę go spędzał na rowerze, kiedy będę podróżował przez większą część, na przykład często zmieniał adres, muszę wtedy zupełnie inaczej się do tego przygotować, muszę mieć plecak z rzeczami tylko najbardziej potrzebnymi na taką podróż i tak dalej. No i oczywiście kwestia zostaje medyczna. No nie będę tu ukrywał, że ja jak jadę na urlop, to mam zawsze oddzielny plecak medyczny. To już tak mam. Ale biorę leki, biorę środki opatrunkowe, biorę środki dezynfekcyjne, biorę różnego rodzaju prewencyjnie. Nawet biorę, nie wiem, szwy plastikowe, żeby mieć po prostu na wypadek, gdyby ktoś uległ urazowi. No ale to jest jakby moja jakaś schiza, że tak się wyrażę, bo mam takie poczucie, że jak jadę gdzieś, to często nikt nic nie ma, a wszyscy liczą, że lekarz będzie miał. No więc ja trochę taką funkcję i nieraz w życiu już było tak, że właśnie ktoś przychodził po leki, ja go akurat miałem. Więc to jest taki mechanizm, że wolę mieć, tak, lek na uczulenie, lek na gorączkę, lek na infekcję, lek na oparzenie, bo wtedy jestem, czuję się bezpiecznie, czuję się z tym dobrze i to jest ten element, o którym mówiłem wcześniej, że ja muszę mieć komfort w czasie wyjazdu, a mi ten komfort daje plecak z lekami i mam spokój. Nie muszę się martwić, że o godzinie 3 nad ranem ktoś zagorączkuje, ja będę szukał apteki, nie wiem, punktu, gdzie mogę kupić leki, więc to w tej podstawowej apteczce, to co już powiedziałem, muszą być leki na alergię, muszą być leki na biegunkę, muszą być leki na infekcję układu oddechowego, muszą być środki na chociażby prosty probiotyk, który pozwoli nam przeżyć do rana, kiedy mamy zatrucie pokarmowe, środki opatrunkowe, najprostsze, plaster, bandaż, coś, co pomoże nam przemyć ranę, bo to są te doraźne środki, które powinniśmy mieć zawsze pod ręką. Długa lista dobrych rad od doktora Pawła Grzesiowskiego. W tych ostatnich minutach Klubu Trójki dzisiaj mamy telefony jeszcze. Pan Radosław do nas zadzwonił. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kłaniam się, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję. Dobry wieczór. Włączyłem się, przepraszam, tak 15 minut po rozpoczęciu audycji, tylko chciałem powiedzieć tak, że nie jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy chcą odpocząć i sami siebie angażują w coś tam. No, przykład, no jeżeli biorę urlop, jadę na działkę, która jest tam powiedzmy kilometr od domu, jaki to jest urlop? Rozumiem, no, że pan by gdzieś dalej potrzebował odpocząć. No ja potrzebowałem, zawsze jeździłem w te... Ktoś tam powiedział z państwa, że swoje ulubione miejsca, konkretnie to były Bieszczady, i tam wspaniale odpoczywałem. Owszem, bo jeszcze jest taka sytuacja, że przed powrotem, ojej, tam mnie męczyło, co mnie czeka znowu w firmie. I to było tak, dobrze miałem szefa takiego, który albo miesiąc, albo w ogóle. I naprawdę tydzień odpoczywałem, dochodziłem do siebie, ale następny, ostatni tydzień, ojej, wracam do tego znowu młynu. A, czyli stres się, rozumiem, odzywał. Bardzo dziękujemy panie Radosławie i jeszcze damy szansę pani Katarzynie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Właśnie wróciłam z takiego krótkiego przerwy, o której pan doktor mówił, bo to 4 dni były tylko, ale chyba tak bardzo mnie naładowały, że już miałam 3 dnia przemyślenia wolnej głowy. I chcę z nimi podzielić z państwem. Pierwsza była taka, że odpoczywam dla siebie, nie dla mojej firmy, nie po to, żeby być wydajna. Natomiast to się niestety szybko zweryfikowało negatywnie i wróciłam do kieratu. Jakoś, wiem, że to też jest moja decyzja, jak jestem z tym pogodzona, natomiast była jeszcze jedno przemyślenie, które się zweryfikowało pozytywnie.